ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณเป็นรายการแรกของทางสถานีธรรมฟังเพราะว่าการฟังธรรมเป็นมงคลให้มีรายการธรรมะเป็นรายการแรกเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่จะนำโชคดีนำความดีมาสู่ชีวิตของเราธรรมฟังเป็นไหนก็ตามที่ถ้าเรามีการตั้งจิตไว้อย่างดีอย่างถูกต้องนั่นเป็นสมาสติมีสมาสติอยู่ที่ไหนไปทางเหนือทางตะวันออกทางใต้หรือทางตะวันตกก็ตามที่ทางที่ไปนั้นไปดีแน่นอนไปอยู่ในขอบเขตแดนของที่ที่ควรไปแต่ถ้าไปโดยไม่มีสติเมื่อระลึกได้ไม่ชอบระลึกเรื่องที่เป็นกรรมพยาบาทเบียดเบียนไม่พอใจน้อยใจหนีไปหรือโกรธแล้วเดินทางไปจะไปทางตะวันตกทางใต้ทางตะวันออกหรือเหนือก็ตามที่ทางนั้นนี่ไม่ปลอดภัยเลยเป็นที่ทางที่ไม่ควรไปเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งสติไว้ก่อนสตาร์ทจะเป็นเรื่องดีทั้งฝั่งเรื่องดีในการที่เดินทางไปดีอาจจะประสบเจอทุกขเวทนาบ้างอันนี้เป็นธรรมดาโลกของเราไม่เป็นอย่างนี้ขับรถอยู่ดีๆก็มีคนอื่นมาชนได้เอ้าหรือไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีๆบางทีมีคนมาหาเรื่องอันนี้มันเป็นไปได้โลกมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าจิตใจที่มีสติตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องเรามีการฟังธรรมนี่ก็เป็นธรรมานุสติมีสติตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องเจอสุขบ้างเจอทุกข์บ้างอันนี้ธรรมดาในเรื่องราวของธรรมานี้เราก็ต้องมีหมวดหัวข้อมีจุดมีเขาเรียกว่าประเด็นหรือว่าเป็นหมวดเป็นธรรมเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าท่านได้มีการแต่งตั้งเปิดเผยบัญญัติจำแนกแจกแจงให้เห็นไปในรายละเอียดต่างๆเพราะธรรมะนั้นมีความละเอียดลึกซึ้งดำฝังเรื่องที่จะนำความดีมาเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องหยาบหนากักขระเข้าใจได้ยากไม่ใช่แต่เรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าใจได้ง่ายไหมถ้าจิตมีความละเอียดลึกซึ้งเข้าใจได้ไม่ยากดำฝังแต่ถ้าจิตมีความหนาความหยาบความกักขระว่ามันก็เข้าใจไม่ได้นะถ้าจิตเรามีความละเอียดลึกซึ้งเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากก็จะเข้าใจได้ง่ายเรื่องที่ละเอียดละเอียดยังไม่เคยเข้าใจได้ก็จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าตอนกลางคืนมืดสนิทห้วยที่ถนนเนี่ยทำไมเขาติดไฟเอาไว้โอ้เผื่อคนผ่านมาแถวนี้เขาจะได้เห็นทางโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกที่สำคัญนี้เขาจะส่องไฟไว้ให้สว่างตลอดคืนเลยถนนบางเส้นเอาก็ยังติดไฟไว้ให้เป็นบางครั้งบางเวลาแม้แต่ถ้าหนทางไหนเส้นไหนนี่มืดตลอดนี่โอ้ก็ไปยากเวลากลางคืนถ้าไม่มีไฟเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ต่างๆจุดที่มันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเขายิ่งไปติดไฟไว้ให้ธรรมะวินัยนี้เหมือนกันทางฝั่งบางทีเรามีผัสสะเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เกิดความทุกข์ใจให้เกิดความไม่สบายใจคำสอนนี่แหละมีไว้เพื่อเหมือนกับว่าเปิดแสงสว่างไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรในคำสอนนั้นจะมีการแบ่งแยกแจกแจงออกให้เห็นหมวดเป็นหัวข้อวันนี้ข้าพเจ้าต้องการจะพูดในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดลงไปมองเห็นในพื้นผิวเบื้องต้นเบื้องหน้าก็ใช่อยู่มีความหยาบมีความเข้าใจไปได้ในระดับนี้แต่ในความละเอียดลึกซึ้งของมันนั้นก็ยังมีที่ยิ่งขึ้นไปนี่คือลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้านะเห็นผิวเผินก็เข้าใจได้ในระดับหนึ่งในความหมายระหว่างบรรทัดในความหมายที่เป็นนัยยะละเอียดลึกซึ้งลงไปก็ยังมีอยู่เป็นความงดงามทุกฝั่งเรียกว่าเป็นการ แสดงธรรมที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและตอนขมวดจบนี่แม่ยิ่งสวยงามเรื่องราวที่จะพูดในวันนี้คือเรื่องของเมถุนสังโยคคำว่าเมถุนธรรมตั้งฟังหมายถึงธรรมของคนคู่อย่างราศีเมถุนเนี่ยที่เขาเอามาตั้งเป็นชื่อของเดือนมิถุนายนมิถุนายนเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์เนี่ยนะเป็นรูปของคนคู่ยืนอยู่ด้วยกันคำว่าเมถุนเนี่ยจึงเป็นเรื่องของคนคู่เมถุนธรรมก็คือธรรมะหรือว่าเรื่องราวอะไรที่คนคู่เขาจะทำกันคนอยู่ด้วยกันสองคนชายหญิงท่านผู้ฟังจะมีความพอใจร่วมกันมีความพอใจเสมอกันแล้วเนี่ยมีกิจกรรมที่มีน้ำเป็นที่สุดจบเท่านั้นเองก็คือเรื่องบนเตียงตอนนี้เขาก็จึงใช้คำว่าเมถุนธรรมทีนี้ในคำว่าเมถุนธรรมท่านฟังก็ยังจะมีเรื่องที่มองเห็นผิวเผินคือเรื่องบนเตียงเท่านั้นเรื่องที่มีน้ำเป็นที่สุดจบเท่านั้นแต่ว่ามันยังมีเรื่องที่ละเอียดลงไปกว่านั้นคำที่ถ้าเราจะต้องมาพูดเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างก็คือคำว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในศีลข้อที่3ในตรงฝั่งในศีล5เนี่ยนะจะมีศีลข้อ3ที่ว่าการไม่ประพฤติจารีตในการเสพกามในรูปแบบต่างๆที่เราจะสมาทานว่ากามีสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเนี่ยคือการเสพกามโดยที่ไม่ผิดจารีตจารีตในที่นี้หมายถึงอะไรเอาจารีตหมายถึงว่าหญิงที่มีมารดาบิดารักษามีธรรมะรักษาพวกนี้อย่าไปประพฤติผิดหญิงที่เขามีการรักษาอยู่มีจารีตประเพณีรักษาอยู่มันไม่ถูกการที่จะเสพกามในระหว่างชายหญิงก็ในหญิงที่เขาหญิงที่มารดาบิดาอนุญาตแล้วพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ที่ถ้ามีปัญหาคือผิดศีลเนี่ยไปประพฤติผิดในหญิงที่มารดาบิดาเขายังห่วงอยู่ก็ยังรักษาอยู่โอ้นี่คือทำร้ายจิตใจของมารดาบิดานะโอ้แบบก็ประพฤติผิดในกามละคำว่าประพฤติผิดในกามนี่คือประพฤติผิดจารีตไม่ได้ทำให้ถูกตามจารีตประเพณีก็ถือว่าประพฤติผิดในศีลข้อที่3ทีนี้ความแตกต่างที่ต้องชี้แจงให้เห็นในข้อของการเสพกามเรื่องของเมถุนธรรมนี่ก็คือเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์คำว่าประพฤติพรหมจรรย์ดำฟังในศีลข้อ3ของศีล8เนี่ยท่านใช้คำว่าอพรหมจริยาเวรมณีคือการไม่ประพฤติผิดในการที่จะผิดพรหมจรรย์ซึ่งคำว่าพรหมจรรย์นั้นก็คือการตรงข้ามกับเมถุนธรรมการเสพเมถุนเรื่องของคนคู่ใช่ไหมเป็นธรรมะที่มีน้ำเป็นที่สุดจบมันก็จะมีระดับที่ไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาซึ่งการไล่ลงมาตรงนี้ก็คือความบริสุทธิ์ของพรหมจรรย์ที่ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเพราะการไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์คือเป็นการกระทำที่เราสามารถทำให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปละเอียดลงไปได้วันนี้หลายจึงจะต้องการจะมาพูดถึงเรื่องของเมถุนธรรมที่จะเปรียบเทียบกันกับเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ว่าสามารถทำให้มีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปได้ขีดกรอบขอบเขตที่เรียกว่าจะเกินไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเลยเนี่ยนะเราพูดเจาะจงในธรรมของคนคู่เนี่ยนะก็คือว่ามีน้ำหลั่งออกอันนี้ไม่ได้หมายถึงถุยน้ำลายจริงนะท่านฟังแต่หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องด้วยองค์กำเนิดถ้ามีน้ำหลั่งออกเนี่ยโอ้นี่ไม่ได้ไม่ถูกไม่ดีไม่ควรทำเป็นการประพฤติจารีตทีนี้ในจารีตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของบนเตียงเท่านั้นการจับมือถือแขนการที่พูดคุยกระนุ้งกระนิ้งการมองตากันปิ้งปิ้งพวกนี้ก็เป็นเมถุนธรรมทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้ตรงฟังครับพราหมณ์ชื่อชานุโสนีพราหมณ์ชื่อชานุโสนีได้มาถามเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยประพฤติได้บริสุทธิ์จริงหรือเปล่าในการที่ไม่เสพกามในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยบริสุทธิ์ในระดับไหน เรื่องราวตรงนี้ท่านรวบรวมมาในพระสูตรที่ชื่อว่าเมถุนสูตรมาในอังคุตรนิกายท่านฟังกับพระเจ้าจะอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในพระสูตรนี้ส่วนในส่วนนี้พราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพอปราศัยระลึกถึงกันแล้วก็ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญท่านพระโคดมปฏิญญาว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนั้นหรือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าพราหมณ์บุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวผู้ใดว่าประพฤติพรหมจรรย์ชนิดไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยแล้วเขาควรกล่าวเจาะจงเอาเราตถาคตนี่แหละเรานี่แหละย่อมประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยแล้วข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์นั้นเป็นอย่างไรหรือพราหมณ์มีสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยชอบเขาไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยหญิงชาวบ้านก็จริงแหละแต่ว่าเขายังยินดีการลูบคลำการประคบประงมการอาบการนวดฟันที่ได้รับจากหญิงชาวบ้านนั้นเขามีความปลาบปลื้มยินดีด้วยการบำเรอเช่นนั้นจากหญิงชาวบ้านประเมยนี่แหละคือความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่าผู้นี้ยังประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบการเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนยังจะไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจไปได้ก็ยังไม่พ้นไปจากทุกข์พระเหมยส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาตัวว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยชอบเขาไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยหญิงชาวบ้านและไม่ยินดีการรูปคลำการประคบการอาบการนวดฟันจากหญิงชาวบ้านด้วยก็จริงแต่เขายังพูดจาซิกซีเล่นหัวสัพยอกกับหญิงเหล่านั้นเขาปลาปลื้มยินดีด้วยการบำเรอเช่นนั้นจากหญิงชาวบ้านประเมยนี่แหละคือความขาดความทะลุความด่างความร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่าผู้นี้ยังประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบการเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนก็จะไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายไปได้ก็ยังไม่พ้นไปจากทุกข์ราเมยส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยชอบเขาไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยหญิงไม่ยินดีการรูปคลำการนวดฟันจากด้วยหญิงทั้งไม่ยินดีในการพูดจาซิกซีเล่นหัวสัพยอกกับหญิงชาวบ้านก็จริงแต่เขายังชอบสบตาต่อตากับหญิงชาวบ้านแล้วปราบปลื้มยินดีด้วยการทำเช่นนั้นประเมินนี่แหละคือความขาดความทะลุความด่างความร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ยังไม่บริสุทธิ์ประกอบการเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนยังไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายก็ยังไม่พ้นไปได้จากทุกข์พระเหมยส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาตัวว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยชอบก็จริง ขาไม่เสพเมถุนธรรมกับตัวหญิงไม่ยินดีการรูปคลำการนวดฟันจากตัวหญิงไม่ยินดีในการพูดจาซิกซีเล่นหัวสบยอกกับตัวหญิงถ้าไม่ยินดีในการสบตาต่อตากับตัวหญิงชาวบ้านก็จริงแต่เขายังชอบฟังเสียงของหญิงชาวบ้านที่หัวเราะอยู่ก็ดีพูดจาอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีหรือร้องไห้อยู่ก็ดีข้างนอกฟ้าก็ตามนอกกำแพงก็ตามแล้วปราบปลื้มยินดีด้วยการได้ฟังเสียงนั้นนี่แหละคือความขาดความทะลุความด่างความร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ยังไม่บริสุทธิ์ยังประกอบการเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนเขาจะยังไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายไปได้ก็ยังไม่สามารถพ้นไปได้จากทุกข์ประเมยส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาว่าตัวเองเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยชอบแล้วไม่เสพเมถุนธรรมกับตัวหญิงชาวบ้านไม่ยินดีการลูบคลำการนวดฟันไม่ยินดีในการพูดจาซิกซีไม่ยินดีในการสบตาต่อตาทั้งไม่ยินดีในการฟังเสียงของหญิงชาวบ้านก็จริงแต่เขาชอบตามระลึกถึงเรื่องเก่าๆที่เคยหัวเราะเล้าโลมเล่นหัวกันกับหญิงชาวบ้านแล้วก็ปราบปลื้มยินดีด้วยการเฝ้าระลึกถึงเช่นนั้นนี่แหละคือความขาดความทะลุความด่างความร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบการเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนก็จะไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความเข้าแค้นใจทั้งหลายไปได้ก็ยังไม่พ้นไปจากความทุกข์ประเมยส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยชอบก็จริงเขาไม่เสพเมถุนธรรมกับตัวหญิงไม่ยินดีการลูบคลำการนวดฟันไม่ยินดีในการพูดจาเซ็กซี่เล่นหัวไม่ยินดีในการสบตาต่อตาไม่ยินดีในการฟังเสียงทั้งไม่ชอบตามระลึกถึงเรื่องเก่าที่เคยหัวเราะเล่าโลมเล่นหัวกันกับหญิงชาวบ้านก็จริงแต่เขาเพียงแค่เห็นพวกกระบดีหรือบุตรกระบดีที่อิ่มเอิบเรียบพร้อมด้วยกามคุณได้รับการบำเรอประคบประงมอยู่แล้วเกิดความปลาบปลื้มยินดีด้วยการได้เห็นการกระทำเช่นนั้นนี่แหละคือความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบการเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนก็ยังไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายไปได้ก็ยังไม่พ้นไปได้จากความทุกข์พระเมยส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยชอบก็จริงเขาไม่เสพเมถุนธรรมไม่ยินดีการลูบคลำการนวดฟันไม่ยินดีการพูดจาซิกซีไม่ยินดีการสบตาต่อตาไม่ยินดีในการฟังเสียงไม่ยินดีในการตามระลึกถึงเรื่องเก่าไม่ยินดีที่จะเห็นพวกกระบดีเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการมกุลแล้วตนก็ปล่อยนึกปลื้มใจไปด้วยก็ตามแต่เขาประพฤติพรหมจรรย์ โดยตั้งความปรารถนาเพื่อไปเป็นเทพยดาผู้ใดพวกหนึ่งพระเหมยนี่แหละคือความขาดความทะลุความด่างความร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างไม่บริสุทธิ์ยังมีการประกอบการเกี่ยวพันกับด้วยมีถุนยังไม่พ้นไปได้จากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความเข้าแค้นใจไปได้เลยก็ยังไม่พ้นไปจากความทุกข์พระเหมยตลอดการเพียงใดที่เรายังเห็นการเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนย่อมได้อย่างหนึ่งในเจ็ดอย่างนั้นที่เรายังละมันไม่ได้ตลอดการเพียงนั้นเราก็จะยังไม่ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรรคโลกแต่เมื่อใดเราไม่มองเห็นการเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนอย่างใดอย่างหนึ่งในเจ็ดอย่างนั้นที่เรายังละมันไม่ได้เมื่อนั้นเราย่อมปฏิญญาตัวเองว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรรคโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ก็ญาณะและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีอีกก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชานุโสณีพราหมณ์ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระกรุณาผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักเปรียบเหมือนคนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอพระองค์โปรดจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตั้งแต่บัดนี้จนตลอดชีวิตนี่คือเรื่องของเมถุนสังโยคเจ็ดอย่างท่านผู้ฟังหัวข้อที่จะฟังในวันนี้คือเรื่องของเมถุนสังโยคเจ็ดอย่างเอาคำว่าสังโยคะก่อนท่านผู้ฟังสังโยคะหรือสังโยชนะอันนี้มีความหมายเดียวกันหมายถึงเครื่องผูกรัดเรื่องร้ายรัดเรื่องผูกรัดเรื่องร้ายรัดที่ข้าพเจ้านำมาพูดในรายการอยู่บ่อยๆกับคุณเตือนใจบ้างมาอธิบายคนเดียวบ้างนั่นคือสังโยชน์10อย่างเราใช้คำว่าสังโยชนะอันนั้นหมายถึงเรื่องร้ายรัดให้อยู่ในภพโดยไล่มาตั้งแต่สักกายทิฏฐิเป็นเบื้องต้นศีลปัตตปรมาเป็นที่2จนถึงอวิชชาเนี่ยเป็นที่10นี่โดยคนที่ละ3อย่างแรกได้ก็เป็นโสดาบันสองอย่างถัดมาเพิ่มเติมได้ก็เป็นอนาคามีจนกระทั่งละได้หมดทุกอย่างนี่เป็นอรหันต์เนี่ยนะอันนี้เราพูดมาหมดแล้วนั่นคือเรื่องของสังโยชน์10นั่นคือเรื่องร้อยรัด10อย่างอธิบายในเรื่องของบริบทที่จะให้ล็อกกันอยู่ในภพให้กลับมาเกิดได้อีกทีนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของเมถุนสังโยค7อย่างคือเรื่องร้ายรัดผูกพันให้มีความคิดนึกกลับมาในธรรมของคนคู่อยู่เสมอๆนั่นคือ7อย่างที่เราพูดถึงในวันนี้เอาเรื่องของชานุโสณีพราหมณ์ก่อนนะท่านฟังอันนี้ได้ปิดจบไปเป็นเรื่องๆชานุโสณีพราหมณ์เนี่ยได้ฟังเรื่องราวที่มีความละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของเมถุนเนี่ยก็มีความศรัทธาท่านฟังมีความศรัทธาเนี่ยจนประกาศตนเป็นอุบาสกสมาทานพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนพูดง่ายๆคือเปลี่ยนศาสนาเลยเปลี่ยนศาสนาคำสอนที่นับถือในเรื่องของว่าจะต้องไปเกิดเป็นพรหมเปลี่ยนเลยโอ้คิดดูท่านผู้ฟัง พราะถ้าคนที่ยังมีความคิดว่าฉันปฏิบัติเพื่อที่จะต้องไปเกิดเป็นพรหมนี่ยังชื่อว่ามีการประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์นะยังไม่บริสุทธิ์พอมีความศรัทธาได้ฟังรายละเอียดมันเหมือนกับว่าออกนอกกะลาทั้งฝั่งปิดครอบอยู่ในกะลาไม่รู้เท่าที่เขาครอบไม่เห็นรู้เท่าที่เขาเปิดให้ดูพอเปิดออกหมดนี่มีความแจ่มแจ้งมากมีความเข้าใจลึกซึ้งมากพอเราศึกษาธรรมะไปนะความอารมณ์นี้มันจะเกิดแต่ความที่มีความแจ่มแจ้งลึกซึ้งก็ไปเป็นทีละลำดับขั้นไปนี่เราจะมีความแจ่มแจ้งมีความแบบสว่างขึ้นเหมือนกับว่าโอ้มาเจอแสงไฟเจอประทีปโอ้ยหลงทางอยู่ตั้งนานดีเนาะแหละที่มีคนมาจุดไฟติดไฟไว้ตรงนี้โอ้ยไม่งั้นตกหลุมนั้นชนสิ่งนี้ถูกอันนี้เกี่ยวนี่โอ้พลาดเลยเสียท่าเลยโอ้เรารอดมาได้นี่จะมีความสบายใจมีความดีใจมีความเย็นใจเกิดขึ้นตรงนี้นี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับชานุโสนิพรามเราก็เลยประกาศตัวในการที่จะระลึกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงของตนตลอดชีวิตหนึ่งเรื่องของชานุโสนิพรามทีนี้มาในตัวเนื้อหาของธรรมะประเด็นที่เราพูดถึงในวันนี้คือเรื่องของเมถุนสังโยก7อย่างนี่นะไม่ว่าจะสะกดด้วยคอควายเป็นโยคะหรือสะกดด้วยชอช้างเป็นโยชนะก็มีความหมายเดียวกันนะฟังหมายถึงการโอบรัดการรึงรัดการที่จะผูกติดเอาไว้ในเรื่องที่พูดถึงเมถุนสังโยคนี้ตรัสเฉพาะเจาะจงกับชานุโสนิพรามว่าแบ่งเป็น7อย่างอธิบายมาในบริบทในเรื่องของธรรมะของคนคู่พูดง่ายๆคือเรื่องของกามนั่นเองกามเนี่ยมันละเอียดตั้งฟังกามเนี่ยมันผูกเหนียวแน่นเราคิดว่าเราตัดมันแล้วแต่มันยังมีเยื่อใยเหลืออยู่ถ้ามีเยื่อใยเหลืออยู่ตัดใยยังไม่ขาดบางทีมันต่อก็ได้หรือไอ้ตรงที่เราคิดว่าตัดขาดแล้วมันนั่นงอกใหม่ขึ้นมาได้นี่คือลักษณะของอวิชชาตั้งฟังมันฆ่าไม่ตายถ้าไม่ตัดรากมันนี่เราตัดต้นไม้ถึงโคนเดี๋ยวมันก็โตใหม่โผล่ขึ้นมาอีกถ้ามีน้ำลดลงไปผ่านไปฝนสองฝนมันก็โตขึ้นมาอีกมันเหมือนข้าไม่ตายตัดแล้วมันก็งอกขึ้นมาใหม่นี่ลักษณะของเมถุนลักษณะของกามทุกฝั่งที่ว่ามันก็ยังเกิดได้อีกละเอียดลงไปกว่านั้นอีกนะถ้าเราจะพูดถึงว่าไม่ใช่แค่เรื่องของกามเนี่ยบางคนละกามแล้วแต่ยังมีมานะมีอวิชชาไปเกิดเป็นพรหมก็ยังต้องมาเกิดใหม่อีกอะพรหมนี่เขาไม่เกี่ยวข้องโดยกามอยู่แล้วอย่างกรณีของผู้ที่ได้ฌานสมาธิตั้งแต่ในขั้นฌานที่1ขึ้นไปเนี่ยมีจิตในภูมิธรรมถึงขั้นพรหมโลกในขั้นของรูปโลกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยกามอยู่แล้วแต่ว่ากามดันกลับเกิดขึ้นได้อีกเนี่ยสิคิดว่าเราหมดแล้วนะแต่มันยังเกิดได้อีกหมดแล้วเป็นไปในระดับไหนใน7ระดับนี้ทำวังเรียกว่าเมถุนสังโยก7อย่างในขั้นแรกที่พูดถึงว่าเมถุนธรรมอย่างที่เราพูดไปคือธรรมะของคนคู่เป็นธรรมที่มีน้ำเป็นที่สุดจบมีน้ำเป็นที่หลังออกมีความยินดีด้วยท่อปัสสาวะท่านใช้คำนี้เลยนะเวลาท่านแปลมาเนี่ยผูกเรื่องราวต่างๆเขียนคำอธิบายมาด้วยกันเนี่ยก็จะอธิบายในเทือกพวกนี้ท่อปัสสาวะมีน้ำเป็นที่สุดจบมีน้ำเป็นที่หลังออกเป็นความประพฤติของผู้ชายกับผู้หญิงที่มีความพอใจเสมอกันจบที่ตรงนี้นี่คือแบบสุดแค่นี้ต่อให้คุณจะพิสดารขนาดไหนก็ตามก็จบที่ตรงนี้ทีนี้ในความจุดจบของเมถุนธรรมที่ว่าจบที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของหยาบนั่นว่าเป็นความสุขที่หยาบมีสุขอยู่ไหมมีอยู่แต่ว่าสุขนั้นทางท่อปัสสาวะมันเล็กน้อยมากถ้าจะเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่มันพาตามมาในเรื่องของทุกโทษของกามเนี่ยนะเราพูดกันไปแล้วในท่านฟังในเรื่องของทุกขคันธสูตรอันนี้ก็ไปตามฟังกันได้ว่าโทษของกามเนี่ยมันมีมากขนาดไหนอันนั้นอยู่เอาไว้เป็นของหยาบ มีสุขน้อยมีโทษมหาศาลก็จึงเป็นที่รู้กันนะท่านฟังว่าในผู้บรรลุพรหมจรรย์เนี่ยโอ้ยต้องการจะพ้นจากทุกตรงนี้ถ้าคิดว่าตรงนี้เป็นของหยาบก็จะไม่เอาละก็คิดว่าจะสลัดตนออกจากเมถุนธรรมในข้อแรกนี้โอ้ยฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับด้วยเมถุนธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับหญิงชาวบ้านไม่ที่จะแบบว่าให้มีน้ำหลั่งออกคิดว่านั่นคือการประพฤติพรหมจรรย์ที่ดีแล้วนี่คือในข้อที่หนึ่งไงในข้อที่หนึ่งว่าคิดว่าดีแล้วแต่แม้ถ้ายังยินดีกันรูปคลำอยู่ต้องให้เขามานวดประคบประงมอยู่หรือว่ายังจับมือถือแขนอยู่ยังยินดีในการโดนตัวกันอุ้ยแล้วรู้สึกเหมือนไฟช็อตอู้ดีใจจังนั่นนี่คือลักษณะที่ก็ยังยินดีกันเกี่ยวพันกับด้วยเมตุนคุณเรื่องนี้นะท่านฟังทั้งชายและหญิงนะแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสกับชานุโสนิพราเนี่ยจึงพูดถึงเรื่องของชายที่มีต่อหญิงใช่ไหมหญิงที่มีต่อชายก็เหมือนกันนะเหมือนกันในความเพศตรงข้ามหรือว่าแม้แต่ผู้ที่ชอบเพศเดียวกันก็ตามชายชอบชายหญิงชอบหญิงหรือมันจะแบบสองอย่างหรือสามอย่างหรือควายกันไปควายกันมาหรือมันมีหลายอย่างเนี่ยไม่ว่าจะหลายอย่างแบบไหนก็ตามความสืบเนื่องความเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนที่ว่าถ้าทางนี้มันจะพาไปในกิจกรรมที่มีน้ำหลั่งออกเป็นที่สุดแล้วคุณว่าฉันไม่ไปถึงจุดนั้นหรอกแต่ว่ายังน้อยก็ยังโดนตัวกันนี่อันนี้ก็คือยังไม่บริสุทธิ์จริงยังมีความเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนอยู่เป็นความขาดความทะลุความด่างความร้อยของการประพฤติของตนเองถ้าทำมาการประพฤติที่มันทะลุมันขาดมันด่างมันไม่งามเนี่ยมันจะให้พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายให้เข้าถึงนิพพานมันจะได้หรอการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลวนี่มีไม่ได้นะระหว่างนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยแต่การบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศนี่จะมีได้เลิศในระดับไหนละเอียดลงไปอีกท่านผู้ฟังในประสูตรเนื้อหานี่เราฟังมาแล้วในขั้นที่สองก็คือไม่ยินดีในการโดนตัวกันไม่ยินดีในการที่จะรูปคลำกันจับตัวต้องตัวกันยังรวมถึงการที่พูดคุยเล่นกันด้วยการพูดเคาะการพูดเกี้ยวพูดเคาะนี่ก็คือพูดแบบเกี่ยวกันพูดแบบจีบกันพูดแบบแซวกันพูดแบบว่าให้ชอบกันอย่างเงี้ยนะการพูดในลักษณะเนี้ยเรียกว่าการพูดกระซิบกระซี้การพูดเคาะคำว่าเคาะนี่ก็คือการพูดเล่าโลมกันการพูดแบบปรารภเรื่องของเมถุนเรื่องอะไรที่มันจะต่ำกว่าระดับเข็มขัดลงไปหรือในช่วงที่ต่ำกว่าหลุมคอลงไปนี่แล้วก็พูดปรารภเรื่องพวกนี้วิทำไมเธอเล็กจังใหญ่จังขาวจังดำจังเลยคือถ้าพูดเกินไปกว่านี้มันจะออกอากาศไม่ได้นะทุกฟังเอาระดับนี้พอไม่โดนตัวกันก็จริงแต่ว่ายังพูดเล่นพูดกระซิบกระซี้เขาใช้คำนี้ก็ไม่เอาระดับนั้นด้วยการปฏิบัติของเราก็จะละเอียดลงไปนะเมตุนธรรมเนี่ยไม่เอาละจะมาโดนตัวกันก็ไม่ดวนด้วยจะมาพูดเล่นกันก็ไม่พูดเคาะพูดเล่นพูดปรารภเมตุนธรรมก็ไม่พูดด้วยละเอียดลงไปอีกทุกฝั่งการประพฤติอันเลิศสามารถทำละเอียดลงไปด้วยการที่ถ้าแม้แต่จ้องมองดูกันอย่างสามีภรรยาเนี่ยฝั่งบางทีมาปฏิบัติธรรมนี่ข้าพเจ้าเห็นภรรยานี่ก็แอบมองสามีอยู่เรื่อยไหมสามีจะทำอะไรสามีก็แอบมองภรรยาอยู่เรื่อยคือนอนแยกกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะการประพฤติพรหมจรรย์ที่วัดนี่ชายก็อยากไปส่วนชายหญิงก็อยากไปส่วนหญิงมันจะมีบางเวลาที่ว่ามาปฏิบัติร่วมกันบ้างในศาลาปฏิบัติธรรมบ้างไปกินข้าวร่วมกันที่โรงอาหารบ้างอย่างเงี้ยวันนี้ก็ไปเจอกันแล้วก็มองกันอย่างเงี้ยนะมองตากันมองกันเอ๊ะฉันเธอจะมองฉันไหมฉันอุตส่าห์มองเธอแล้วถ้ายังมีใจคิดปราบปลื้มยินดีนะเรื่องของกามมันอยู่ในจิตทั้งฝั่งนี่คือเราไล่เรื่องของทางกายเนี่ยเมตุนธรรมเราไม่เอาละโดนกันทางตัวเราก็ไม่เอาด้วยในทางกายยังมีเรื่องของวาจาด้วยใช่ไหมยังมีเรื่องของการสบตาด้วยอันหนึ่งละเอียดลงมานะการสบตาเนี่ยเป็นเรื่องของทางกายใช่ป่ะยังมองกันอยู่จิตใจเนี่ยมีความปราบปลื้มยินดีมาหมดตลอดอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราก็ไม่หามองตากันด้วยไม่หามองโอ้คนนี้สวยงามอย่างนี้คน นี้หล่อล่ำอย่างนั้นตรงนั้นเล็กตรงนั้นใหญ่ตรงนั้นขาวตรงนี้ไม่ขาวไม่ดำเกินไปไม่มองเพ่งดูอย่างนั้นอันนี้การประพฤติพรหมจรรย์ของเราก็บริสุทธิ์มากขึ้นถ้ายังไม่โดนตัวกันก็จริงไม่คุยกันก็จริงแต่ถ้ายังมองกันอยู่ก็ยังไม่บริสุทธิ์มองแล้วยินดีด้วยนะแต่ละอย่างนี่มีความยินดีมีความพอใจมีความปลาบปลื้มด้วยการกระทำเช่นนั้นอันนี้คือยังไม่บริสุทธิ์เรื่องของร่างกายก็ยังละเอียดลงไปอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้เห็นกันก็จริงอยู่นอกกำแพงกันมีกำแพงกั้นอยู่ไม่เห็นแต่กันได้ยินเสียงที่แค่ท่านได้ยินเสียงแล้วเนี่ยยังมีความกำหนัดยินดีพอใจปลาบปลื้มเรื่องนี้นี่โดนเต็มๆท่านผู้ฟังมีสามเณรคนหนึ่งเป็นหลานของท่านพระจักกุบาลท่านพระจักกุบาลตาบอดแล้วกำลังพาท่านเนี่ยเดินทางกลับไปที่เมืองดั้งเดิมบ้านเกิดของท่านในระหว่างทางท่านฟังได้ยินเสียงหญิงเข้ามาร้องเพลงอยู่ในป่าคือเดินทางไปในป่านี่นะสามเณรตาดีเนี่ยก็ยกไม้เท้าถือไม้เท้าพาท่านนำเดินไปที่จะกลับไปสู่บ้านเดิมในระหว่างทางเดินกลับมาเนี่ยเขาผ่านที่ราวป่าแห่งหนึ่งสามเณรกับท่านพระจักกุบาลนี่ก็ได้ยินเสียงหญิงที่เขาไปหาของในป่าเขาก็ร้องเพลงไปโอ้ยเหมือนพระเจ้าเปรตนิโกศลเลยได้ยินเสียงของนางมาริกาเนี่ยกำลังร้องเพลงไปเก็บดอกไม้ในสวนสามเณรนี่ก็ได้ยินเสียงของหญิงที่ไปเก็บหาของในป่าก็เลยบอกหลวงลุงของตัวเองท่านพระจักกุบาลว่าอันนี้ขอพักไปทำสรีระกิจซะหน่อยพูดง่ายคือไปขอเข้าห้องน้ำแต่ว่าเสียงของหญิงนี่ในจิตใจของชายผู้กำหนัดนี่โอ้โหมันทนทำไม่ได้ก็ทนไม่ได้เลยสามเณรนั้นก็จึงประพฤติผิดสิกขาบทก็คือไม่เป็นเณรอีกต่อไปแล้วแล้วไปสมสู่มีเมถุนธรรมกับหญิงที่หาของในป่านั้นเพราะด้วยความที่ตัวเองนั้นทนไม่ได้ด้วยเสียงของหญิงนั้นแม้แต่แค่ถึงแม้จะทนได้เอ้าต่อให้คนที่ทนได้แต่ถ้ายังยินดีพอใจในเสียงนั้นพูดง่ายๆคือถ้าพระทุกวันนี้เนี่ยหาฟังเพลงแล้วยังยินดีด้วยเสียงนั้นฟังเพลงผู้หญิงร้องหรือแม้แต่ผู้ชายร้องก็ตามแล้วยังยินดีด้วยเสียงนั้นความยินดีด้วยเสียงนั้นเป็นการเสพกามยังสามารถที่จะให้เมตุนธรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้นะการประพฤติปฏิบัติข้อวัดในพรหมจรรย์นั้นก็ถือว่ายังไม่บริสุทธิ์จะไปพ้นทุกข์ได้ไงถ้าจิตใจยังมีความยินดีมีความพอใจมีความปลาบปลื้มไม่ใช่แม้ในสัมผัสที่เกิดขึ้นจากในอวัยวะเบื้องต่ำไม่ใช่แม้ในสัมผัสที่เกิดขึ้นจากมือทางกายไม่ใช่ในสัมผัสที่เกิดขึ้นจากปากที่ได้พูดเคาะบูดเล้าลมหรือตาที่ยังมองเห็นกันอยู่แต่ถึงแม้แค่หูยังยินดีก็ไม่ได้นี่ในข้อที่4เสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดปรับปลื้มใจเสียงร้องไห้เสียงพูดอะไรก็ตามเถอะถ้าไม่ยินดีได้แล้วอันนี้คือการประพฤติพรหมจรรย์ของเราในบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแต่ยังยินดีอยู่ก็ยังมีที่ต้องแก้ไขอยู่4ข้อแรกนี้เป็นเรื่องของทางกายแล้วท่านฟังตบตวนกันนิดนึงนะเมตุนธรรมนี่คือแบบขั้นที่สุดเลยคือเราไม่ไปเอาจุดนั้นละคนที่ประพฤติพรหมจรรย์นี่ไม่ต้องการจะเสพเมถุนธรรมแต่เมถุนธรรมคือธรรมของคนคู่ที่มีน้ำไปที่หลังออกไม่เอายังมีที่ละเอียดลงมาในขั้นที่หนึ่งคือการแบบต้องถูกเนื้อต้องตัวกันขั้นที่สองยังมีการที่จะต้องแบบพูดระลึกซิกซีพูดคุยเคาะเล่นเล้าโลมพูดเกี่ยวกันขั้นที่สามคือการที่ยังเพ่งมองดูมีสายตาปิ๊งๆกันขั้นที่4นี้คือเรื่องการฟังเสียงล่ะนี่คือทางกายทั้งหมดทีนี้ถ้าทางกายเนี่ยเราละได้โอ้นี่ดีมากแล้วนะดีมากกามนี้มันเป็นเรื่องของทางใจนี่คือที่สำคัญกามสัญญาพระพุทธเจ้าใช้คำนี้ตัวพระองค์เองถึงแม้ว่าออกบวชแล้วตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยท่านฟังออกบวชแล้วไม่เกี่ยวข้องเดินเรือนอยู่คนเดียวอ่ะไม่เห็นผู้หญิงด้วยไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงด้วยตอนนี้เป็นโพธิสัตว์เนี่ยบำเพ็ญทุกขกิริยาหรือมาตามทางสายกลางก็ตามนี่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ยุ่งด้วย ประพฤติพรหมจรรย์นี่เต็มที่เลยนะแต่ว่าจิตนั้นมักจะน้อมไปในกามสัญญาที่เป็นอดีตที่ตัวเองเนี่ยเคยได้รับมาแล้ววัตถุกามนี่มันเปลี่ยนแปลงไปละแปรปรวนไปละเพราะมันไม่เที่ยงมันดับไปเนี่ยส่วนใหญ่จิตนั้นจะน้อมไปคิดถึงกามสัญญาที่เป็นไปในอดีตโดยมากน้อยครั้งที่จะไปคิดถึงกามในปัจจุบันหรือกามในอนาคตตรงนี้สำคัญนะทุกฝั่งเพราะกามในปัจจุบันมีอะไรถ้าพูดถึงความเป็นนักบวชเนี่ยก็มีปัจจัย4แล้วผ้าจีวรอาหารบิณฑบาตที่อยู่อาศัยพวกนี้เป็นวัตถุกามได้หมดไงผ้าจีวรเนื้อดีๆเป็นผ้าอย่างดีตัดเย็บอย่างดีกำหนัดได้ไหมโหพนันได้เลยกำหนัดได้สิถ้ามันเป็นวัตถุเป็นของที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกายมองเห็นได้ด้วยตาถ้ายังมีกามอยู่ในใจสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะให้เกิดความปลื้มใจยินดีพอใจในจิตใจของบุคคลนั้นได้หมดทุกอย่างยินดีพอใจว่าฉันยังมีอาหารบิณฑบาตดีกว่าคนนั้นเนี่ยอันนี้ยังมีการเปรียบเทียบมันก็ยินดีพอใจไปในกามพระพุทธเจ้าก็เปรียบว่าเหมือนเอาอุจจาระมาอวดกันเรื่องของการเป็นเรื่องของอุจจาระเป็นของโสโครกโดนตัวแล้วก็โอ้ยไม่อยากจะถูกมันต้องรีบล้างรีบเช็ดจะเอามาอวดกันนี่อุ้ยจะเอามาอวดกันได้ยังไงถึงแม้กระนั้นก็ยังทำกันถ้ายังมีความยินดีพอใจในกามยินดีพอใจในกามที่เป็นปัจจุบันเนี่ยพูดก็พูดยังน้อยเปรียบเทียบกับกามที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือในอนาคตกับปัจจุบันเนี่ยยังน้อยนะจิตใจเนี่ยมักจะน้อมไปในกามที่เป็นอดีตที่เรียนเคยได้มาแล้วดังพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ทำยังไงท่านก็พยายามตั้งสติไว้ในการที่จะไม่ให้จิตนั้นนึกน้อมไปในกามสัญญาที่เป็นอดีตนั้นถ้าเราสามารถละกามสัญญาที่เป็นไปในอดีตได้ทั้งหมดเนี่ยโอ้ดีมากๆทุกฝั่งมันเหลือไม่กี่เรื่องไงคือกามสัญญาในปัจจุบันกับในอนาคตเท่านั้นแต่ถ้าในอดีตเราละได้นี่คือกองใหญ่ๆเนี่ยเรากำจัดได้ละเรามีความละเอียดลงในการประพฤติพรหมจรรย์ในการไม่เกี่ยวข้องด้วยเมตุนธรรมของเรามากยิ่งขึ้นทีนี้มันเหลืออะไรจะนี่ก็เหลือข้อที่6และข้อที่7นั่นเองคือกามสัญญาที่เป็นไปในปัจจุบันกับเป็นไปในอนาคตนี่พูดก็พูดปัจจุบันเช่นอะไรบ้างเช่นเห็นคนที่เขาเสพกามอยู่แล้วก็คอยดีใจกับเขาด้วยโอ้คุณได้เงินล้านคุณได้เงินร้อยล้านแล้วก็ยินดีพอใจไปกับเขาด้วยเนี่ยนะความปลาบปลื้มยินดีพอใจไปกับเขาด้วยเนี่ยอันนั้นก็ยังเป็นเมถุนสังโยคอยู่ข้อนี้แตกต่างกันกับเรื่องของการอนุโมทนาเรื่องของการที่มีความมุทิตายินดีพอใจในการที่ให้เขาประสบความสำเร็จต่างกันนะเพราะว่าการที่ปลาบปลื้มพอใจมันจะมีความกำหนัดเจืออยู่ในนั้นเขาได้ความสุขอย่างใดหนึ่งแล้วก็พอใจเขาด้วยมันยังมีความกำหนัดเจืออยู่ในนั้นแต่ถ้าเขาประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งขายของได้ร่ำรวยขึ้นมาได้เลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จแล้วบุคคลที่ท่านละเอียดแล้วนะเขาจะไม่มีความกำหนัดยินดีแต่เขาจะมีความมุทิตาความมุทิตาเนี่ยก็จึงเป็นอีกคำหนึ่งตันฝั่งที่แตกต่างกันกับความปลาบปลื้มยินดีในกามคุณของคนอื่นเขาได้แต่ไม่ยินดีได้ด้วยกามอย่างนั้นมุทิตาเนี่ยจะเป็นคุณธรรมที่เป็นในทางของมรรคท่านฟังเรื่องของกามเนี่ยก็เป็นในทางของสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์ในธรรมที่เคียงคู่กันเปรียบเทียบกันเฉือนส่วนที่เป็นขี้หรือออกเหลือไว้แต่แก่นล้วนๆในความยินดีเราใช้ศัพท์ที่ถูกต้องว่ามุทิตามุทิตากรุณาเวคาเมตตาพวกนี้จึงอยู่ในส่วนของมรรคในข้อที่6เนี่ยจึงบ่งบอกให้ถึงความแตกต่างท่านฟังว่าในเรื่องของการที่เป็นปัจจุบันที่เราเห็นของคนอื่นเขาเสพเราไม่ให้มีจุดนี้เชื้อนกามออกเชื้อนกามออกก็จะเหลือมุทิตาได้หรือความยินดีกับบุคคลนั้นที่เขาได้ความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งคือในที่นี้สิ่งที่ควรทำเนี่ยคือไม่ใช่ยินดีตามแน่นอนใช่ไหมสิ่งที่ควรทำคือมุทิตานอกจากนี้แล้วเขาควรจะแสดงธรรมให้เห็นว่าโทษของกามเป็นยังไงวิธีในการที่เราจะนำออกจากกามอย่างไรอะไรคือการที่ว่าไม่ใช่ว่า ฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยธรรมไม่ได้ต้องมาหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมแต่ความสุขใดที่ได้มาโดยธรรมเราไม่กำหนัดยินดีในสิ่งนั้นเห็นโทษรู้อุบายในการนำออกนั้นอยู่โดยควรนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องทำบอกให้รู้ให้เห็นโดยชอบนี่คือในข้อที่6ข้อที่7นั้นเป็นเรื่องของกามในอนาคตในที่นี้พระพุทธเจ้ายกถึงการที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วยังต้องการที่จะเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพูดตรงๆก็คือว่าถ้ายังจะต้องไปเกิดเป็นพรหมอยู่ร่วมกับพรหมนึกยังเป็นเทพอยู่ชื่อว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์นะยังเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนเป็นการที่ว่าฉันจะประพฤติพรหมจรรย์แล้วจะต้องไปเกิดอีกอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ว่าคนที่ปรารถนาพุทธภูมิก็ตามอ่ะถ้าปรารถนาพุทธภูมิว่าต้องไปเกิดอีกอ่ะเราก็จะต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าก็คือยังไม่บริสุทธิ์ยังหลุดพ้นไม่ได้ยังจะต้องมาคากันอยู่ในเรื่องของการตั้งความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งการประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็ยังจะให้พ้นไปจากความทุกข์ไม่ได้เป็นแม้แต่พวกที่ปรารถนาความเป็นเทพผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังจะต้องมาติดในข้อนี้อยู่ในข้อที่7เขาก็จึงยังไม่หลุดพ้นไปได้แต่เราข้ามจุดนี้ได้นะหวังข้ามจุดเรื่องกามในปัจจุบันข้ามจุดเรื่องกามในอนาคตด้วยเนี่ยซึ่งคำว่ากามสัญญาในอนาคตเนี่ยไม่ใช่หมายถึงพบหน้าชาติหน้าอย่างเดียวเนี่ยนะหมายถึงแบบว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ฉันจะได้อันนั้นอันนี้ที่เป็นในทางกามเราข้ามได้ด้วยข้ามจุดนี้ได้แล้วไปข้ามเรื่องของพบหน้าชาติหน้าต่างๆได้ด้วยอันนี้การบริบูรณ์พรหมจรรย์นี้จะบริสุทธิ์ดีขึ้นมาได้เรื่องของเมถุนเนี่ยท่านฟังมันละเอียดเรื่องของเมถุนทำเรื่องทำของคนคู่ชายหญิงไม่ใช่แค่เรื่องที่มีน้ำเป็นที่สุดจบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องที่ลึกๆอยู่ในใจด้วยกรรมสัญญาในอดีตกรรมสัญญาในปัจจุบันจนถึงในอนาคตอนาคตไปนี่ถ้ามีการประพฤติได้ละเอียดลึกซึ้งก็จะดียิ่งขึ้นไปคำถามท่านฟังในที่นี้คือว่าเอาแล้วจะเอาอะไรมาแก้เรื่องนี้เอาอะไรมาแก้ในเรื่องของเมถุนสังโยคเอาอะไรมาแก้ในเรื่องของกามที่จะกำจัดให้ออกไปในจิตใจของเราได้คำตอบในคำถามนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าตอบไปแล้วท่านบอกว่าเธอผู้ใดที่มีจิตอบรมให้มากด้วยอสุภสัญญาจิตย่อมหวนกลับย่อมงอกลับย่อมถอยกลับไม่ยื่นเข้าไปดื่มดำอยู่ในเมตุนธรรมแต่จะมีความวางเฉยหรือมีความรู้สึกว่าปฏิกูลดำรงอยู่ในจิตได้เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงไปในไฟย่อมหดย่อมงอไม่เหยียดออกฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเธอผู้ใดมีจิตอบรมให้มากด้วยอสุภสัญญาอยู่แต่ถ้าจิตยังไหลเข้าไปในความดื่มด่ำอยู่ในเมตุนธรรมหรือความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลยังดำรงอยู่ในจิตแล้วใสเธอผู้นั้นพึงทราบเถิดว่าอสุภสัญญาเป็นอันเรายังไม่ได้อบรมเสียแล้วคุณวิเศษยิ่งกว่าแต่ก่อนของเรายังไม่มีเรายังไม่ได้บรรลุผลแห่งการภาวนาดังนี้เมื่อเธอเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในเรื่องนี้อยู่ดังนี้แล้วเธอพึงมีใจอันอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาให้อยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากการร่วมเมถุนธรรมไม่ยื่นเข้าไปรับการร่วมเมถุนธรรมอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่แล้วใสเธอพึงทราบข้อนั้นดังนี้เถิดว่าอสุภสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งการภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะเหตุนั้นเธอนั้นย่อมเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอสุภสัญญานั้นข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอสุภสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หวังได้ข้อนี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้อสุภสัญญาท่านฟังจะเป็นตัวที่มาแก้เรื่องของเมถุนธรรมทำเมถุนสังโยคเนี่ยให้หลุดไปทีละขั้นละขั้นละขั้นทำจิตของเราให้มีความละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจะไม่งอเข้าไปหาเคลื่อนเข้าไปหาแต่จะงอกลับจะหวนกลับถอยกลับจากเรื่องเมตุนธรรมนั้นได้จะไม่ได้เห็นว่าการที่เราสูญเสียไปในความสุขทางกามเนี่ยโอ้มันเป็นความเดือดร้อนเป็นความพินาศไม่เลยเราจะเห็นว่าโอ้ยนี่มันเป็นบุญเป็นความดีอย่างมากแล้วที่เราหนีออกจากไฟนั้นได้ขนไก่ท่านฟังโดนไฟปุ๊บงอกลับหนีออกจากไฟทันทีจิตของเราที่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเมถุนแล้วถ้าจิตของเรามีการอบรมเรื่องอสุภะสัญญาให้มากอยู่แล้วนะเห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลเห็นด้วยความเป็นของที่ไม่น่ายินดีไม่สวยงามเนี่ยจิตมันจะเด้งกลับทันทีจะไม่ยินดีในสิ่งนั้นแต่จะมีอุเบกขาอยู่ได้คือถ้าผมแบบไม่ยินดีแล้วก็แบบกลายเป็นยินร้ายไปเนี่ยก็ถูกกับดักของมาอีกข้างหนึ่งอยู่ดีอ่ะกลายเป็นเกลียดกลายเป็นไม่พอใจก็จะไม่ผ่านใช่ไหมแต่ที่จะผ่านหลุดออกมาได้นี่ต้องอุเบกขาต้องความเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลแล้วทรงอุเบกขาอยู่ได้เราจะผ่านมาเป็นขั้นขั้นได้อดลืมพูดไปจุดหนึ่งท่านฟังเรื่องความยินดีด้วยเสียงเนี่ยนะท่านผู้ฟังแบบว่าฟังรายการธรรมะหรือเรื่องอะไรก็ตามอ่ะแล้วก็แบบชอบเสียงคนพูดโอ้คนพูดนี่เสียงดีจังเลยแล้วปลาบลื้มยินดีด้วยเสียงนั้นใช่ป่ะแต่นั่นก็ยังมีเมถุนอยู่ไม่ได้เรื่องถ้ายังมีความยินดีอย่างนั้นอยู่จะมาพ้นทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเราละความยินดีแม้แต่ในเสียงนั้นเห็นว่าเออเสียงมันก็มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดานะเกิดขึ้นจากคอถ้าเป็นหวัดเสียงก็เปลี่ยนแปลงไปโอ้ไม่เที่ยงเห็นแล้วพิจารณาแล้วให้เห็นอสุภะด้วยเห็นอนิจจังด้วยเห็นอนัตตาด้วยโอ้นี่จะทำการเป็นไปของเราเนี่ยให้มีความละเอียดลึกซึ้งลงยิ่งขึ้นไปได้ทุกฝั่งวันนี้นำเสนอเรื่องของเมถุนสังโยก7อย่างเรื่องร้อยรัดให้เห็นถึงความละเอียดของว่าเมถุนธรรมเรื่องของกามเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่เราเห็นโดยผิวเผินนั่นก็ด้วยลึกลงไปกว่านั้นก็ยังมีอีกด้วยทำความเข้าใจเห็นถึงเรื่องของความร้ายกาจของมันแล้วรู้ถึงวิธีการที่เราจะคลี่คลายมันด้วยด้วยอสุภสัญญาแล้วทำให้มากเจริญให้มากดูฟังการปฏิบัติของเรานั้นจะมีอนิสงส์ใหญ่มีผลมากเป็นธรรมะที่ไม่ตายคือเป็นอมตะมีความไม่ตายในคืนนิพพานเป็นที่ไปสู่เป็นที่หวังได้แน่นอนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าถอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร